सीजर सावेज, लेखन जिंजर वैट्सवर्थ, चित्र मार्क श्रोडर, भाषांतर पूर्वा याग्निक कुशवाहा। एरिजोना 1933, जब सिजारियो सावेज 6 बरस का हुआ उसके स्कूल जाने का समय आ चुका था। सिजारियो अपनी बड़ी बहन रीता के साथ कच्ची सड़क पर बढ़ रहा था। वो कुछ डरा सहमा सा था, सो उसने रीता का हाथ थाम लिया। उसके पैर दर्द कर रहे थे, उसे जूते पहनने की आदत जो न थी। सिजारियो की शिक्षिका ने उसका नाम छोटा कर सीजर बना डाला। उसने कहा, सीजर कम मैक्सिकी लगता है। शिक्षिका ने बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी में बोलने की हिदायत दी। घर पर तो सब हिस्पानी बोलते थे। सीजर कई बार अंग्रेजी में बोलना भूल जाता था। शिक्षिका तब उसकी उंगलियों पर रूलर से वार करती थी। सीजर के दादा दादी मेक्सिको में जन्मे थे। सीजर के दादा एक सख्त खेत मालिक के यहाँ मजदूरी करते थे। खेत मालिक अपने मजदूरों को कोड़ों से पीटा करता था। इससे परेशान होकर सीजर के दादा एरिजोना भाग गए। वे अपने परिवार को साथ लेते गए। सीजर के पिता लिब्रादो, उसकी माँ जुआना से एरिजोना में मिले थे। जुआना भी मेक्सिको मेक्सिको में पैदा हुई थी। सीजर का जन्म यूमा एरिजोना में हुआ था। रिचर्ड और लैनी उसके छोटे भाई थे और सबसे छोटा विक्की शिशु ही था। वे मोटी अड़ोबे ईंटों से बने मकान में रहते थे। उनका घर गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता था। सीजर रात को अपने पिता को टीन के डब्बों और लकड़ी के टुकड़ों से खिलौने खिलौने की गाड़ियां बनाते देखा करता था। जब सोने का वक्त होता, दादा दादी बच्चों को प्रार्थना करते सुनती। सावेज परिवार में सब लोग खुद के खेत पर काम करते थे। सीजर के पिता माटी में बीज रोपते, कुदाली से खरपतवार हटाते, नदी से खेतों तक पानी लाने के लिए नहरें खोदते। बिना पानी फसल उग ही नहीं सकती थी। सीजर और रिचर्ड घोड़ों और गायों को चारा सानी देते और मुर्गियों को चुग्गा। वे अंडे इकट्ठा करते। रीता हाथों से सबके कपड़े धोती। जुआना कुटी मक्की से टोटिया यानी रोटी बनाती। उनका परिवार गरीब था, इसके बावजूद जुआना बेघरों को खाना खिलाती। उसका मानना था कि किसी भी इंसान को भूखा नहीं रहना चाहिए। सीजर की चाचियां मासियां चाचा मौसा और उनके बच्चे पास ही रहा करते थे। वे सब त्योहार मनाने के लिए सावेज परिवार के खेत पर आते। सब मिलजुल कर अच्छा खाना खाते। सीजर और उसके चचेरे मौसेरे भाई बहन नहरों में तैरते। वे घुड़सवारी करते, पेड़ों पर चढ़ते। उनका जीवन खुशनुमा था। मुश्किल का समय 1930 का दशक। 1930 के दशक में अमेरिका में लाखों लोग बेरोजगार थे। बैंक बंद हुए, कई दुकानें भी। कई परिवारों के पास खाना तक खरीदने का पैसा न बचा। उन्हें अपने घर अपने खेत बेचने पड़े। यह महामंदी का दौर था। पर सावेज परिवार के पास अब भी काफी दूध, अंडे और सब्जियां थी, इतनी कि उन्हें बेचा जा सके और खाया भी। तब अकाल पड़ा। बरसात न होने से नहरें सूख गई। बिना पानी सावेज परिवार फसल नहीं उगा सका। मुर्गियों के चुगने के लिए मक्का तक नहीं था, सो मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। गायों के चरने के लिए घास नहीं थी, सो उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। 1938 में सावेज परिवार को मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। वे अपनी गाड़ी में सवार होकर रोजगार की तलाश में कैलिफोर्निया चले गए। सीजर तब 11 बरस का था। कैलिफोर्निया में बड़े बड़े खेत थे। उन खेतों के मालिकों को बीज बोने, खरपतवार उखाड़ने और फसल काटने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। गरीब मजदूर रोजगार की तलाश में एक से दूसरे खेत जाते। उन्हें माइग्रेंट वर्कर्स यानी प्रवासी श्रमिक कहा जाता था। बसंत के मौसम में सावेज परिवार इन खेतों में बुआई का काम करता। खेतों में तब ठंड होती। सीजर अमूमन नंगे पैर काम करता। जूते महंगे जो थे। गर्मियों में कड़ाके की धूप पड़ती। सीजर छोटे हत्थे वाली कुदाली से खरपतवार खोदता। उसकी पीठ हमेशा दर्द करती। दिन भर झुके झुके काम करना आसान नहीं था। उसे कभी खेतों में से उस जहर की बू आती जिसे कीटनाशक कहते हैं। खेत मालिक कीटनाशकों का छिड़काव इसलिए करते ताकि उनकी फसल में कीड़े न लगे, पर कुछ कीटनाशक खेत मजदूरों को बीमार कर देते थे। मजदूरों के बच्चे पेड़ों से संतरे और नींबू तोड़ते। वे मटर और सेम की फलियां उतारते, कपास चुनते। मजदूर इन फलों और सब्जियों को डिब्बों में भरते। हर एक डिब्बे के वजन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान होता। जाहिर था कि परिवार का हर एक सदस्य काम में जुटता। अपनी जरूरत लायक पैसा कमा पाने का यही एक उपाय था। अगर परिवार कम मेहनत ताने पर काम करने को राजी न होता तो कोई दूसरा परिवार उनकी जगह काम करने को हाजिर होता। सावेज परिवार प्रवासी मजदूरों के लिए बने शिविरों में टिकता था। खेतों में बने ये शिविर भीड़ भाड़ वाले और गंदे होते थे। सावेज परिवार को एक छोटी सी कुटिया में रहना पड़ता। कुटिया का फर्श कच्चा होता और नहाने का घर गायब। बारिश पड़ने पर सब कुछ गीला हो जाता। चारों ओर बस कीचड़ और माटी होती। कई शिविरों में कुटिया तक न होती, सिर्फ तंबू होते। तंबू बेहद छोटे होते। सीजर और रिचर्ड को बाहर सोना पड़ता। रीता गाड़ी में सोती। जुआना को बड़े भगोने में खाना बाहर ही पकाना पड़ता, पर भूखों को वो तब भी खिलाती। जब खाने के सामान की जरूरत होती, सीजर के माँ बाप करीबी कस्बे में खरीदारी करने जाते। कुछ दुकानों पर लिखा होता, बिक्री सिर्फ गोरों के लिए। सीजर का परिवार मूलतः मैक्सिको से था। वे इन दुकानों में खरीदारी नहीं कर सकते थे। सीजर को एरिजोना की याद सताती। वह घुड़सवारी करना चाहता था, वो पेड़ों पर चढ़ना चाहता था। जब उसकी खिलौने वाली मोटर गाड़ी चोरी हो गई, उसकी इच्छा हुई कि वह चोर को पकड़कर अच्छे से पीटे। जुआना ने अपने बेटे को लड़ने से मना किया। वो हमेशा कहती, लड़ने के लिए दो जनों की दरकार होती है। साथ ही जोड़ती, अपनी समस्याएं लफ्जों से सुलझाओ। बड़ा होना, 1942। जब सीजर 15 बरस का हुआ, डेलानो कैलिफोर्निया में उसकी मुलाकात हेलन फबेला से हुई। हेलन के माता पिता भी डेलानो में कपास चुनने आए थे। 1948 में हेलन और सीजर की शादी हुई। अगले साल उनके पहले बेटे फर्नांडो का जन्म हुआ। जल्द ही और बच्चे भी हुए। सीजर और हेलन कड़ी मेहनत मशक्कत करते। वे फलियां, स्ट्रॉबेरी और तमाम दूसरी फसल उतारते। दोनों को 1 घंटे की मेहनत के करीब $1 मिलते। यह बच्चों के खाने, कपड़े और एक साधारण से घर के लिए नाकाफी था। सीजर का मानना था कि प्रवासी मजदूरों को बेहतर भुगतान किया जाना चाहिए। सीजर का मानना था कि प्रवासी मजदूरों को बेहतर भुगतान किया जाना चाहिए। सीजर ने नेताओं पर किताबें पढ़ी। वह सीखना चाहता था कि नेता लोगों के जीवन को सुधारने में मदद कैसे करते हैं। तब सीजर की मुलाकात डेलोरेस बेरता से हुई। डेलोरेस मैक्सिकी अमेरिकी खेत मजदूरों की मदद करती थी। सीजर फ्रेड रॉस से भी मिले। फ्रेड चाहते थे कि प्रवासी मजदूरों को अमेरिकी नागरिकता मिले, ताकि वे भी मत डाल सके, वे मजदूरों के हित में मत डाले। डेलोरेस और फ्रेड के कुछ विचार बढ़िया। वे दोनों मानते थे कि अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो वे अपना जीवन बदल सकते हैं। गरीब मैक्सिकी अमेरिकी मजदूर अगर एकजुट हो जाएं, तो वे भी ताकतवर बन सकते हैं। अपनी माँ की ही तरह सीजर भी दूसरों की मदद करना चाहता था। सो उसने मैक्सिकी मूल के अमेरिकियों की मदद मतदान के लिए पंजीकरण करवाने में की। सीजर और डेलोरस ने मजदूरों की एक यूनियन यानी संघ की शुरुआत की, यानी मजदूरों का समूह बनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में खेतीहर मजदूरों की यह पहली यूनियन थी। सीजर ने समूचे कैलिफोर्निया में यात्राएं की। जिन कस्बों में खेती होती थी, वहां जा मजदूरों से यूनियन के बारे में बात की। अगर वे यूनियन से जुड़ते, तो उन्हें बताता कि वे एक टीम यानी एक दल है। वे अपने खेत मालिकों से बदलाव लाने को कह सकते हैं। अगर मालिक मुकरे, तो वे हड़ताल कर सकते हैं, यानी यूनियन के सदस्य तब तक काम बंद कर सकते हैं जब तक मालिक बदलाव लागू न करे। कई मजदूर सीजर की बात सुनते। वह एक काबिल नेता था। उन्हें लगता कि हो सकता है कि सीजर सही हो। मजदूर झोपड़ियों और तंबुओं में रहने से उकता चुके थे। वे ऐसे कीटनाशकों के साथ काम नहीं करना चाहते थे जो उन्हें बीमार बनाते। उन्हें मालूम था कि बदलाव लाना मुश्किल होगा। सीजर भी यह जानता था। वह फिर भी कोशिश करना चाहता था। सीजर यह सब बिना हिंसा शांति से करना चाहता था। मुक्के से लड़ने में सीजर का विश्वास नहीं था। कई लोगों की धारणा थी कि सीजर असफल रहेगा, क्योंकि अधिकतर खेत मालिक या तो धनी परिवार थे या बड़ी कंपनियां। इधर सीजर गरीब था। उसकी चमड़ी का रंग गोरा नहीं, गहरा था। वह महज एक खेत मजदूर भर था, हजारों मजदूरों में एक। कर्म, 1965। सीजर एक ताकतवर यूनियन नेता बनता गया। यूनियन ने तय किया कि हड़ताल करने का समय आ चुका है। फैसला हुआ कि कैलिफोर्निया में मजदूर अंगूर की फसल नहीं उतारेंगे। अंगूर बेलों पर लटके लटके सड़ गए। खेत मालिकों को नुकसान हुआ। सीजर ने खरीदारों से कहा कि वे अंगूर न खरीदें। कई परिवारों ने यह बात मानी। उन्होंने अंगूर नहीं खरीदे। कुछ दुकानों ने अंगूर बेचना ही बंद कर दिया। कई ट्रक चालकों ने अंगूर ढोने से इनकार कर दिया। खेत मालिकों को और भी नुकसान हुआ। इधर मजदूर फिक्र करने लगे। उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था। अपने परिवारों को वे क्या और कैसे खिलाएं। उन्हें दूसरी फसलों को काटने का काम तलाशने की जरूरत थी। सीजर ने उन्हें धीरज धरने को कहा कहा कि मजदूरों के भी अधिकार हैं। एक पूरा साल गुजर गया। हड़ताल के बारे में दूसरे लोगों को बताने का समय आ चुका। सीजर ने 1966 में कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो तक जुलूस का नेतृत्व किया। डेलानो से सैक्रामेंटो तक की 300 मील की दूरी पैदल चल तय करने में पूरे 25 दिन लगे, पर इससे बात चारों ओर फैली। दूसरे राज्यों के मजदूर भी सीजर के साथ जुलूस में शामिल होने आए। अभिनेता, नेता, छात्र और सरकारी अधिकारी भी मजदूरों के साथ कदम मिलाकर चले। रास्ते में कई मजदूरों ने उनके लिए खाने और पानी की व्यवस्था की। सीजर के पैर थक चले थे, उसे तेज बुखार भी चढ़ा, पर सीजर चलता रहा। लोगों ने अखबारों में जुलूस के बारे में पढ़ा। उन्होंने टेलीविजन पर उसकी खबर देखी। कुछ लोगों को लगा कि प्रवासी मजदूरों की मदद की जानी चाहिए, तो कुछ दूसरे इससे असहमत थे। अंगूर हड़ताल जारी रही। दूसरे राज्यों में भी अमेरिकियों ने अंगूर खरीदना बंद कर दिया। सीजर और यूनियन का असर होता दिख रहा था। आखिरकार 5 सालों बाद अंगूर बागानों के मालिकों ने घुटने टेके। 1970 में हड़ताल खत्म हुई, मजदूरों को बेहतर मजदूरी मिलने लगी, उन्हें डॉक्टरी इलाज के पैसे मिले। सीजर बेहद थका हुआ था पर बेहद खुश भी, मजदूर काम पर लौटे। हड़ताल के बाद 1970, सीजर और हेलन का रहन सहन सादा था, उनके 8 बच्चे थे, यूनियन उनके रहने और खाने के लिए पैसा मुहैया कराती थी, सो सीजर अपने परिवार का गुजारा चला सकता था। सीजर हर दिन यूनियन के लिए काम करता था, वो बैठकों में जाता, नए जुलूसों का नेतृत्व करता, वो मुद्दों पर भाषण देता, वो यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सभी खेत मजदूरों के साथ न्यायपूर्ण बर्ताव हो। वो अक्सर सप्ताहों तक घर से दूर रहता, हमेशा थका मांदा रहता। 1993 की एक रात सीजर की मौत हो गई। वे सिर्फ 66 बरस के थे। सीजर के सम्मान में कैलिफोर्निया के झंडे आधे नवा नवा दिए गए। सीजर के भाई रिचर्ड ने उनके देवदार का ताबूत बनवाया। सीजर को डेलानो में दफनाया गया। उनकी मैयत में 40,000 लोगों ने शिरकत की। सीजर ने जीवन भर लोगों की मदद जो की थी, उन्होंने मुक्कों से नहीं लफ्जों से मदद की थी। सीजर सावेज पहली अंगूर हड़ताल की 20वीं गिरा पर बोलते हुए, सीजर सावेज के योगदान के लिए उन्हें कई लोगों ने नवाजा। 1990 में मैक्सिको ने उन्हें एस्टेक ईगल प्रदान किया, जो मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान है। 1994 में सीजर की मृत्यु के साल भर बाद सावेज परिवार वाशिंगटन डीसी गया। वहां परिवार ने व्हाइट हाउस में सीजर की स्मृति में दिए गए प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम को स्वीकारा। अहिंसक तरीकों से बदलाव लाने में विश्वास करने वाले अन्य नेताओं से सीजर ने प्रेरणा ली थी। मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग ऐसे दो नेता थे। सीजर का मानना था कि जब तक दुनिया कि सभी इंसानों को बुनियादी मानव अधिकार हासिल नहीं हो जाते, तब तक मोटर गाड़ी, टेलीविजन और विलास की दूसरी चीजों का उपयोग करना सही नहीं है। सीजर सावेज और डेलोरस वेरता ने 1962 में नेशनल फार्म वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की। यह संस्था बाद में यूनाइटेड फार्म्स वर्कर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, UFW कहलाई। सीजर के कई साथी और उनके बच्चे उनके बाद भी UFW में काम करते रहे। UFW के सदस्य अब भी हर साल कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो तक कूच करते हैं। वे राज्य सरकार पर प्रवासी श्रमिकों के हित में बदलाव लाने और कानून बनाने का दबाव बनाते हैं। जुलूस में उनका नारा होता है, वी वा ला कॉजा, यानी मकसद जिंदाबाद। कैलिफोर्निया में हर 21 मार्च को सावेज को सम्मानित किया जाता है। किसी लतीनो नेता के नाम पर घोषित किया गया यह पहला अवकाश है। बच्चे सावेज के बारे में पढ़ते हैं, वे उनके जीवन का उत्सव मनाते हैं। कई स्कूलों, मार्गों और पार्कों को उनका नाम दिया गया है। अमेरिका में लाखों प्रवासी मजदूर रहते हैं, उन्हें कठिन और खतरनाक कामों के लिए कम मेहनताना दिया जाता है। प्रवासी मजदूर अन्य मजदूरों की तुलना में अधिक आसानी से बीमार पड़ते हैं, उनके बच्चे गरीबी में पलते हैं, उनमें से कई बच्चों को कैंसर का रोग होता है। चिकित्सकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मानना है कि ऐसा उन कीटनाशकों और जहरीले रसायनों का कारण होता है जिनका कृषि में उपयोग होता है। सीजर सावेज ने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करने में लगा दिया था और यह काम जारी रहना चाहिए। उन्होंने 1968 में कहा था, हमारे पास बस हमारी जिंदगी ही तो है जो यह तय करती है कि हम किस तरह के इंसान हैं। महत्वपूर्ण तिथियां, इक्कीस मार्च को यूमा एरिजोना के पास सीजर सावेज का जन्म। 1937 से 44 अपने परिवार के साथ प्रवासी खेत मजदूर की तरह कैलिफोर्निया में कई जगह काम किया। 1942 आठवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। 1944 अमेरिकी नौसेना में भर्ती हुई। 1948 हेलन फाबेला के साथ विवाह। 1962 नेशनल फार्म वर्कर्स एसोसिएशन शुरू किया। 1965 अंगूर तोड़ने वाले श्रमिकों की हड़ताल आरंभ हुई। 1966 सैक्रामेंटो तक पैदल विरोध जुलूस का नेतृत्व किया। 1970 अंगूर बागानों के मालिकों ने यूनियन की मांगे मानी। लेटिस यानी सलाद पत्ते श्रमिकों की हड़ताल वापस लेने से इनकार करने पर सीजर को जेल जाना पड़ा। NFW का नाम बदलकर यूनाइटेड फार्म वर्कर्स ऑफ अमेरिका रख दिया गया। 1975 कैलिफोर्निया ने एग्रीकल्चरल लेबर रिलेशंस एक्ट पारित किया। कृषि मजदूरों के अधिकारों से जुड़ा यह पहला कानून था। 1988 सीजर ने कीटनाशकों के उपयोग का विरोध किया। 1990 सीजर को मैक्सिको के सर्वोच्च सम्मान अगिला एस्टेका यानी एस्टेक ईगल से नवाजा गया। 1993 21 अप्रैल को एरिजोना में मृत्यु। 1994 सीजर को मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया गया। उनके परिवार ने सीजर ई सावेज फाउंडेशन की स्थापना की।